السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. अॼु असां वटि 28 तारीख़ थी वई आहे मार्च जी, छंछरु जो ॾींहुं थी वियो आहे. पर अञा अमेरिका में जुमे जो ॾींहुं अॼु थियो आहे ऐं 27 तारीख़ उते हूंदी 2020. वायरस जेको आहे सो घणो पहुची वियो आहे दुनिया में ऐं अमेरिका में पहुतो आहे. इटली ऐं पंहिंजो स्पेन ऐं ईरान जेके आहिनि से लीडिंग पिया कनि. अलाह सुभानहु ताला पंहिंजी मखलूक ते रहम फरमाए, चङाई धरती ते आणे. असां वटि बि हिते लॉकअप लॻो पियो आहे, लॉकडाउन चइबो आहे. छा सॼो पंहिंजे घर में सुको ख़ुशि हुजे. हाणे अॼु छो जो जुमे जे ॾींहुं हज़ूर करीम सलाहु वसलम फरमायो त सूरत कहफ़ पढ़ंदा करियो. छाजे लाइ? रसूल पाक सलाहु वसलम फरमायो त दज्जाल जे फितने खां तव्हां महफ़ूज़ हूंदो हिकिड़े हफ़्ते खां ॿिए, यानी जुमे खां वठी ॿिए जुमे ताईं महफ़ूज़ हूंदो. दज्जाल जो फितनो कहिड़ो आहे ऐं पंहिंजो छा ॻाल्हि आहे? दज्जाल ई कहिड़ी मुसीबत आहे? हा, हीअ दज्जाल इहो ई आहे जेको मतिलबु त हिकिड़ो अलाह ताला जे रस्ते खां खस फुरे ऐं हिकिड़ो पंहिंजे रस्ते ते हलाए छॾी धरती खे. हींअर ट्रंप जेको आहे सो वॾो दज्जाल आहे ऐं पंहिंजो अमेरिका उनजी लीडिंग पियो करे. फ्रांस ऐं इंग्लैंड ऐं पंहिंजो छा चइबो आहे इटली ऐं स्पेन ऐं जेके मुल्क हुआ, इहे हुनजी नेटो जे मुल्कनि मंझि बाएताल धरती ते ॿारियऊं ऐं हेॾा क़त्ल ऐं ग़ारतगरियूं कयूं धरती ते. इहे जेके 40 साल पुराणा आहिनि जेको गुज़री आहे असां अखियुनि जे साम्हूं, हिन मंझि रुॻो अॼु हुन मुल्क खे अॼु इराक खे विढ़ाइनि ईरान सां, अॼु ईरान खे हीअं कनि तबाह, अॼु हुनखे अॼु हुनखे हेॾां पंहिंजो हाणे वरी इराक जे ऐं सीरिया ते ऐं हीअ जेको फितनो हलियो आहे इजिप्त ते फलाण ते, लिबिया खे बर्बादी तबाही, इहे सभई मुल्क जेके आहिनि से सभु कंट्रोल करणु चाहे थो दज्जाल पंहिंजे त मुंहिंजो जेको तरीक़ो आहे हीअं त उन ते हलो ऐं हीअ नमूनो करियो. हाणे इहो मतिलबु जेको सेक्युलरिज़म जेको आहे सो दज्जाल जी निशानी आहे हिकिड़ी, यानी अलाह ताला जे रस्ते खां खसे ऐं पंहिंजे ॿिए रस्ते ते. हींअर पाक ॾांहुं माण्हू मोटनि पिया. वेंदे अॼु मोदी जो बि बयानु को मूं ॾिठो आहे जंहिंमें चए थो त इस्लामाबाद जो आहे. ऐं मूं चयो भेण तूं त वॾो मुनाफ़िक़ आहीं. अलाह ताला फ़रमायो त बेशक अलाह ताला जेको आहे सो वॾी ॻाल्हि आहे, इस्लाम वॾी ॻाल्हि आहे, पर तूं बिलाशक मुनाफ़िक़ आहीं. ऐं तमामु ऐं ट्रंप जेको आहे सो वॾो मुनाफ़िक़ आहे ऐं धरती ते वॾो आज़ार इन पखिड़ियो आहे. ऐं ॿिया बि जेके हुन सां मुनाफ़िक़ आहिनि, ऐं हींअर जॉनसन जेको आहे उहो बि मुब्तला आहे इन हिन जेका वायरस कढी अथऊं इन मंझि, ऐं ट्रंप ऐं प्रिंस चार्ल्स ऐं फलाणा टीर मटे वॾा वॾा वॾियूं वॾियूं ॻाल्हियूं जेके आहिनि सीने में. पर छा आहे फितनो दज्जाल जो? फितनो दज्जाल जो इहो आहे अलाह ताला जे दीन खां, अलाह ताला जे नमूने खां, अलाह ताला जे तरीक़े खां, मज़हब जे तरीक़े खां, बिलीफ खां कढी ऐं सेक्युलरिज़म इन नन बिलीफ, यानी सेक्युलरिज़म ॾांहुं जेको हिकिड़ो आणे हिकिड़ो, त उहो दज्जाल आहे. हाणे दज्जाल जो हींअर फितनो तमामु वॾो थी वियो आहे ऐं एतिरे क़दुरु जो ॾिसो था त जुमे जी निमाज़ माण्हू पढ़ी नथो सघे. घर में माण्हू सभु को पंहिंजे पाण ज़ोर जी निमाज़ पढ़े, होॾां कबतुल्ला, होॾां बैतुल मस्जिद हराम, मस्जिद नबी सलाहु वसलम, सभु मस्जिदूं, सभु टेम्पल, सभु चर्चिस, सभु मंदर जेके आहिनि से बंदि आहिनि ऐं बाज़ारूं बंदि आहिनि. माण्हू बुछराइजे कंहिं इटली ते आहिनि. राति असां वाकई ॾिठोसीं त हुनजी वीडियो हुई, पर स्पेनिश में पिया ॻाल्हाइनि लाइ, कहिड़ी ॿोली में पिया ॻाल्हाइनि, पर उहे सॼा सुता पिया आहिनि पंहिंजो प्रोस्ट्रेशन में, सजदे मंझि सुता पिया आहिनि. ऐं एॾो हुते ख़तम जो थियो आहे वायरस जे करे, डेथ मौत थिया आहिनि, मौत थिया आहिनि. सो इहा ॻाल्हि, हीअ फितनो आहे वॾो. हीअ सूरत जेका आहे कहफ़ आऊं पढ़णु चाहियां थो हींअर, हुनजो मक़सदु छा आहे? त हीअ सूरत जेका आहे हीअ रहमत जी सूरत आहे. हिन में 7 दफ़ा, यानी 7 ॻाल्हियूं आहिनि मुख़्तलिफ़, ऐं उन्हनि 7 ॻाल्हि हर हिकु ॻाल्हि सां गॾु अलाह ताला फ़रमाए थो त हीअ रहमत आहे रब जी, हीअ रहमत आहे रब जी, हीअ रहमत आहे रब जी, हीअ रहमत आहे रब जी. रहमत ऐं फज़ल रब पाक जो जेको आहे सो ॻोल्हिबो त उहो हिन सूरत मंझि मिलंदो. मतिलबु ॿियनि सूरतुनि में बि अलहमदिल्ला घणी रहमत रब जी आहे, पर हिन सूरत में वॾी रहमत आहे. 7 दफ़ा हिन में रहमत रब जी जो ज़िक्र आहे. त हीअ ॻाल्हि बि रहमत रब जी सां, हीअ ॻाल्हि बि रहमत रब जी. ॿी ॻाल्हि जेका हिन सूरत जी ख़ासि आहे, सूरत कहफ़, कैफ जेके केव आहे, हिन में जेके सिचुएशन्स जेके वाक़ियात आहिनि, हिकिड़ो कैफ वारनि जो ज़िक्र आहे, हिकिड़ो जेको बाग़ वारनि जो ज़िक्र आहे, हिकिड़ो हज़रत मूसा ऐं हज़रत ख़िदर अलाम जो ज़िक्र आहे, हिकिड़ो ज़ुल्करनैन जो ज़िक्र आहे. इन में सिचुएशन छा आहे, हीउ जेको ईमान जो मसइलो आहे, जेको कैफ वारा आहिनि, आख़िरत में ईमान, अलाह में ईमान, तौहीद में ईमान, हुन ॻाल्हि जी ज़िक्र आहे. ऐं पंहिंजो हीउ जेको मसइलो आहे ॿिनि बाग़ वारनि जो, बाग़ वारा ॿिन इहो ताक़त ऐं वेल्थ ऐं इहो जेको प्रॉपर्टी ऐं हुअण ऐं माल मथा जो हुअणु ऐं पुठनि जो हुअणु ऐं पंहिंजो सघा सग ताक़त जेका आहे इहा माल मथा जी, इन जो ऐं पंहिंजो हज़रत मूसा ऐं ख़िदर अलाम जो ज़िक्र जेको आहे, उन में इल्म जी ॻाल्हि आहे. ऐं पंहिंजो हिकिड़ो इल्मु इहो जेको ज़ाहिरी इल्मु आहे, यानी साइंटिफिक इल्मु आहे, जेको तव्हां साबित करे सघो था पंहिंजो हुन छा चइबो आहे एक्सपेरिमेंट सां, हवासनि सां, कननि सां, अखियुनि सां, नक सां, सुंघण सां, टेस्ट करण सां इहे करे सघिजे थो. पर ॿियो जेको इल्मु लुधनी आहे, जेको हज़रत ख़िदर अलाम खे आहे, उहो जेको आहे सभु कंहिंखे हासिलु न आहे, उहो इल्मु आहे जेको मख़फ़ी आहे, जेको अलाह ताला वटि आहे, जेको रुहानी इल्मु आहे, जेको मतिलबु त साइकोलॉजिकल ऐं स्पिरिचुअल ऐं पंहिंजो अहिड़े क़िस्म जो इल्मु आहे. ऐं जो चोथीं जेका ॻाल्हि आहे सा आहे हुकूमत जी, ख़िलाफ़त जी, बादशाहत जी, ज़ुल्करनैन जे मिसाल में जो जेको चङो बादशाह हूंदो धरती ते त उहो चङाई हलाईंदो, जेको बुछड़ो बादशाह, हींअर जेके बुछड़ा बादशाह, सभु बादशाह बुछड़ा, ट्रंप खां वधीक को बुछड़ो हिन धरती ते को ॼाओ कोन को, निमरूद ऐं फिरौन बि वञी बसि कनि पंहिंजे घर में. हीअ जेको मोदी जेको हिन पासे असांखे मिलियो आहे, हीअ पंहिंजा पाकिस्तान जा जेके हाकम 70 साल खां उते ॾिसां पियो, सभु भेण सां हिक ॿिए खां वधीक, हिक ॿिए खां वधीक, हिक ॿिए खां वधीक बुछड़ाई ते सम्झो करप्शन जेका सा सॼी धरती ते एॾी काहे पई आहे. ॿियनि मुल्कनि में बि ॾिसो त हीअ आज़ारी नेटो वारा जेके बेल्जियम वारो जेको वॾो हीअ जेको सभु जेके मुल्क नेटो जा हुआ, बर्बादी तबाही मुल्कनि खे मारण ऐं तबाहूं बर्बादियूं करणु, क़तलु गारतगरियूं करणु, अहिड़ियूं बादशाहतियूं हिननि धरती ते हिननि माण्हुनि जेके कयूं. हिकिड़ो पहलू इहो आहे त हीअ जेका ख़िलाफ़त जेका बादशाह जेका ट्रंप खे मिली आहे, अलाह ताला इहा खसण वारो आहे. मोदी खे जेका मिली आहे, अलाह ताला इहो खसण वारो आहे. हीअ जेका हिननि ॿियनि बदमाशनि खे जेका मिली आहे, रब पाक हिनखे खसण वारो आहे. इहो हिकिड़ो पहलू आहे. ॿियो हिकिड़ो जेको पहलू हिन सूरत जो आहे सो इहो आहे त हिकिड़ो ज़ाहिरु ॻाल्हि आहे, यानी सभिनी इन्हनि चइनी मिसालनि मंझि हिकिड़ी ज़ाहिर आहे जेका असीं ॾिसी सघूं था, हिकिड़ी जेका मख़फ़ी आहे, ॻुझी आहे, जेका अपीरेंस आहे ऐं रियलिटी आहे. छा रियलिटी उहा जेका मतिलबु त असुलु हक़ीक़त छा आहे असांखे ॾिसण में, कंहिं में जेके 309 माण्हू यानी कहिड़े एक्सपेरिमेंट सां, कहिड़े साबित सां सबूत साबित करे सघिजे त 309 साल जेके आहिनि से उहो हुते सुता पिया हुआ ऐं पोइ उथिया ऐं पोइ ईअं थियो, ईअं थियो. पर अलाह ताला चयो त ईअं थियो तव्हांजो हिन 309 साल खां पोइ असां हुननि खे उथारियो. हिकिड़ी अपीरेंस यानी छा आहे, अपीरेंस इहो थो थिए त उहे सुता पिया हुआ पंहिंजो, पर पोइ हक़ीक़त इहा आहे त उहा निंड में सुता पिया. अलाह ताला फरमाए थो असां हुनजा पासा बदिलायासीं त जीअं पासा लॻी न वञणु हलिया, ऐं असां पोइ हुनखे उथारियोसीं, पोइ पुछियोसीं त हिक ॿिए खां पुछनि त कंहिंखे वधीक ख़बर आहे त दुनिया काइनात हिते टाइम फ्रेम कहिड़ो आहे ऐं अंदरि खे में हिन सां कहिड़ो टाइम फ्रेम हुयो. टाइम फ्रेम अलॻि अलॻि आहे, अपीरेंस ऐं रियलिटी में जेको फ़र्क़ु आहे. सो इहो चइनी होॾां जेको ॿ जेके माण्हू आहिनि ॿिन्ही वारा उहे हिक ॿिए ते हू चए थो त मूं वटि आऊं तोखां, मुंहिंजी ताक़त घणी आहे, मुंहिंजा ॿार बच्चा घणा आहिनि, मुंहिंजी मेल्थ घणी आहे, मुंहिंजा बाग तुंहिंजे बाग खां बहितर आहिनि. हू चए थो त रब पाक जो तूं थोरो छो न मञियो ऐं पंहिंजो छो न चई त बादशाह अलाह अलाह कुत इलाह बिल्ला, ऐं थी सघे थो त रब पाक तोखां इहा खसे वठे ऐं पोइ थिए बि ईअं थो जो अलाह ताला उन खां खसे वठे थो. हीअ जेके नेमतूं रब पाक ॾिनियूं आहिनि धरती ते, ॾिसो अमेरिका खे घटि नेमतूं हुयूं मिलियलूं, जो एॾी हबच करे सॼी धरती जा रिसोर्स जेके आहे से फुरणु चाहे थो, ऐं ब्रिटानिया खे घटि नेमतूं मिलियल हुयूं जो सॼी दुनिया जूं नेमतूं जेके आहिनि से फुरे पाण वटि रखणु थो चाहे. हिन मोदीअ खे घटि हुई ॻाल्हि का हिंदुस्तान खे, एतिरा शाहूकार माण्हू आहिनि, सभु मोदी जा पैसा जेके आहिनि अमेरिका में, इंग्लैंड में पिया आहिनि, हिन में हिंदुस्तान जा, पाकिस्तान जा, सभिनी माण्हुनि जा, इहे सभई वञी पैसा वरी खणी वञी हुते प्रावन मुल्कनि में रखिया अथऊं। इन पर पंहिंजूं नियमतूं घटि हुयूं, जो ॿियनि जूं नियमतूं फुरे, ॿियनि जा रिसोर्स फुरे, उन ते कब्ज़ो करे, उन्हनि में लड़ायूं विझी, उन्हनि खे असलाह मोकिले, उन्हनि ते कतिलो गारतगरियूं करे, उन्हनि खे का परवाह का कान्हे। भई माण्हू था मरनि, को जानवर था मरनि, को मखियूं थियूं मरनि, को मच्छर था मरनि, को बैक्टीरिया वेठा मारनि, की माण्हुनि खे वेठा मारनि, की का परवाह कोन्हे का। रब पाक हिननि खां ताक़त हाणे खसींदो ऐं हिननि खे ताक़त वरी ॿियनि हथनि मंझि ईंदी। पोइ अलाह ताला उन्हनि खां कहिड़ो कमु वठंदो, या असांखे ख़बर न आहे, रब पाक खे ख़बर आहे। पर इहे सभई इल्मु जेको आहे, इल्मु सोको पंहिंजो त आऊं वॾो आलिम आहियां, वॾी का मुसीबत आहियां, ऐं धरती ते हीअं थो करियां, हूअं थो करियां, अलाह करियो था त वठो, लॻे वठी मुंह में या बूथ में, या वायरस जेका तव्हां ठाही हुई अमेरिका में ऐं बरतानिया में ठाहियाऊं, ऐं इनखे छा चइबो आहे, पैटंट करायाऊं, फलाणो नंबर लॻो, हू सभई ॻाल्हियूं पधरियूं थी पियूं आहिनि। खणी विया कैनाडा में, कैनाडा मां खणी विया पंहिंजो चाइना में, हाणे लॻी अथनि बूथ में सभिनी खे, जे जिन ठाहियो, जिन विकियो, जिन पैटंट ठाहिया, जिन कयो, हाणे रब पाक हईं अथनि बूथ मंझि, सॼी धरती खे हींअर आज़ार में विछे अथनि, सभु को पंहिंजे घर में लिको पियो आहे। रब पाक ई फितने खां, इन्हनि सभिनी फितननि खां बचाइण जे लाइ असांखे इहा सूरत कहफ़ अलाह सुभान ताला ॾिनी आहे, ऐं रसूल पाक सलाह असांखे बाक़ाइदे छा चइबो आहे त इसरार कयो आहे, तंबीह कई आहे, पंहिंजो ॿुधायो आहे त हर जुमे ते तव्हां पढ़ंदा करियो। हाणे जुमो जेको आहे सो अञा अॼु बि आहे, पंहिंजे अमेरिका में आहे, घटि में घटि मूं वटि सेंसर थी वियो हलियो, ऐं पंहिंजो सिंध में, पाकिस्तान में बि सेंसर आहे, पर अञा अमेरिका में अञा ॾींहुं लॻ चुको आहे, सो जुमे जो अञा बाक़ी आहे। पोइ हाणे इनशा आमीन हीअ सूरत असीं पढ़ूं था। अलाह ताला रब पाक चङाई करे धरती ते, ऐं याजूज ऐं माजूज जो ज़िक्र हिन सूरत में आहे। याजूज माजूज ऐं दज्जाल ॿिए हिक ॿिए सां हिननि जो तालुक़ु आहे, हिन सूरत में आहे त हुनजी ॿध असां ॿधीसूं। सूरत अंबिया में ज़िक्र आहे त हुनजी जॾहिं ॿध खुलंदी तंहिं वक़्तु फितना ई थींदा, ॿध हुनजी खुली वई आहे। हुनजो जेको सूरत अंबिया में ज़िक्र आहे त ॿध हुनजी खुलंदी, सद जेका हिते ज़ुल्करन आहिनि हिन सूरत में बंदि थो करे, उहा सूरत अंबिया में अलाह ताला फ़रमायो त जॾहिं उहो खुलंदी तंहिं वक़्तु हीअ सभई ॻाल्हियूं थींदियूं, त उहा ॿध जेका असां काफ़ी अरसे खां खुली वई आहे, केतिरा असां सौनि सालनि खां हले पई, ऐं हींअर याजूज माजूज धरती ते पखिड़िजी विया आहिनि। याजूज माजूज इहे चीनी आहिनि, इहे याजूज माजूज जेके आहिनि गॉग एंड मैगॉग, तौरात में जेको ज़िक्र आहे हिननि जो, इहे हज़रत नूह अलाम जो औलाद मज़ा, नूह अलाम जो टे औलाद, हिकिड़ो साम, हिकिड़ो हाम, हिकिड़ो यफ़ज़ मज़ा याजूज ऐं माजूज आहिनि टई, ॿई ॼणा, ऐं यफ़ज़ जेके आहिनि सो इहो रूस आहे, ऐं इहो जेको तुर्की ऐं पंहिंजो हीअ जेके वॾनि ॾियारियुनि वारा ऐं पीले कलर वारा जेके माण्हू आहिनि, इहे कोरिया वारा, चाइना वारा ऐं जापान वारा, इहे जेके सभई आहिनि से यफ़ज़ जो औलाद आहिनि, रूस वारा, इहे सभई हिकिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि। इहे याजूज ऐं माजूज इहे आहिनि धरती ते तौरात जे हिसाब सां, ऐं पंहिंजो इहे पधरा ईअं सॼी धरती ते पखिड़िजी विया आहिनि, जिते किथे जेको आहे हिनजो असरु सुख आहे, जिते वञनि था उते रिसोर्स जेके आहिनि सभई पंहिंजे कब्ज़े में कनि था, ऐं पाणी वाणी जेके आहिनि सभई पी वञनि था हलिया धरती ते। त इहो क़िस्म जी ॻाल्हि आहे। हाणे असीं पढ़ूं था सूरत पंहिंजो इहे सूरत अल कहफ़, नऊज़ बिल्ला मिन शैतान रजीम, بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. الله تعالى جو شکر آهي جنهن كتاب پنهنجي بندي يعني محمد كريم صلى الله عليه وسلم تي نازل ڪيو آهي، ۽ هن ۾ ڪو ٽيڙ ڪونهي، ڪو هن قرآن ۾ ڪو ٽيڙ ڪونهي، هن سورت ۾ ڪو ٽيڙ ڪونهي، يعني زگ زگ ڪا ڳالهه ڪونهي، ڪا هن ۾ ابتي سبتي ڪا ڳالهه ڪونهي. قولن سديدن قولن صادقن، سچن حق وارو قول آهي هن ۾، ۽ سچو حق سچو قول آهي. اهدنا الصراط المستقيم ڏانهن هلي ٿو، ऐं जेका इवज टेढ़ी राह आहे उन खां अलाह ताला हिन सूरत में हिन क़ुर मंझि अलाह ताला खे बचाए थो। पर हीअ जेके अठ आयतूं आहिनि पहिरियूं हिन जूं, उहो ॼण हिकिड़ो नसीहत जे नमूने सां आहे, ऐं हिकिड़ो छा चइबो इंट्रोडक्शन मुक़दमो आहे हर हिकु जो, ऐं हर हिकु वाक़िए खां पोइ ऐं अॻु में विच में ॼण हे नसीहत जा पैसेजिस अचनि था। त हीअ अठ पैस असर अठ आयतूं पहिरियूं इहे नसीहतूं आहिनि कहिड़ियूं आहिनि, قيما لينذر هي جواز قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا هي قرآن جو کو لتھو ہے بالکل سدھو قيما قائم ہے جی گبو بیٹھو ہے قیام کبو ہے جی نماز میں جیسے اٹھنا ہوں قیام جی صورت میں قیم یہ بیٹھلا ابو قيما قائم ہے قيوم اللہ تعالیٰ ہے حي قيوم تو قيما ہے ابو سدھو سدھو سدھو سوں تھیل بیٹھلا لے یونزر ان جے لائے تو انذار کرے وارننگ دیے باسن شدیدن جکا سخت باس اچنی ہے باس جا ہی بھی وڈی باس ہے پر قیامت واری باس وڈی ہے باس جنگ کے بھی چبو ہے یہ بھی وڈی جنگ ہے سب کو چے تو یہ جنگ ہے جنگ تا جی کیسا ہے بھائی تا جو سوچو تو صحیح کیسا اتو جنگ چے وائرس سان تے وائرس سان کے دسن میں اچے تھی جیسا جنگ تا کرو جنگ کئی تو ایڑی شے سا جکا دسن میں اچے کون تھی हाणे हुन सां त जंग आहे अलाह सां जंग आहे या वायरस जेका असां जुनूद आहे ठाहियो तव्हां आहे पर रब पाक तव्हांजे बूथ में हईं आहे हाणे इहो बूथ में लॻे वरिती हाणे ॾियो मुंहुं मुलाई बासन शदीदनि शिद्दत वारी सख़्तु क़िस्म जी बास सख़्तु क़िस्म जी जंग ही हाणे सभु को हींअर चए थो त वी आर एट वार विद वट विद वार विद वायरस ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह यू आर एट वार विद मुस्लिम्स ऑल ऑफ यू नेटो जा सभु मुल्क जेका यू आर एट वॉर ऐं हिकिड़े कूड़े ॻाल्हि ते फॉल्स ॻाल्हि ते जेको आहे सो तव्हां जंग शुरू कई 9/11 दूर अथव बूथ में 9/11 हरो इराक ते हलो फलाणे पासे हलो फलाणे पासे मुल्क बर्बादु करियो तबाह कयो बसन शदीदन रब पाक हाणे मोटाए थो बूथ में हाणे हाणे ॾिजो मो कई मल युंज बसन शदीदम मिल दुनो उन जे तरफ़ां अलाह ताला जे तरफ़ां वॾी शदीद बास आहे वॾी शदीद जंग आहे तव्हांजी जंग आहे अलाह सां अलाह जी जंग आहे तव्हां सां जंग तव्हां जोटी आहे सभु जेके बुछड़ायूं वारी शयूं आहिनि उहे तव्हां धरती ते पखेड़ियूं आहिनि हींअर सभु इन करे अलाह ताला जी तव्हां सां जंग आहे जंग तव्हां सां आहे अलाह जी अलाह सां आहे तव्हांजी तव्हांजी आहे अलाह सां करियो हाणे वारस खे वेठा ॻोल्हियो उन सां जंग करियो قيب لينذر بأسا شديدا من لدنه وبشر المؤمنين مؤمنا كبشارت دي الذين يعملون الصالحات جيكي عمل كنتا ستا بلا أن لهم عجرا حسنا وننجل عجر حسنا جيكي مارجي ويا سي شهيد تيا وننجل عجر حسنا جيكي زندائن وننجل عجر حسنا بني دهرتن مي بني نموننسا اللہ تعالیٰ فرمایو تا تون چوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم त असांखे अहदियल अहदियल हसन आहिनि हसन आहिनि ॿिन्ही चङाइनि मज़ा आहे यानी खटियोसीं त गाज़ी जेकॾहिं शहीद थियासीं त शहीद थियासीं जन्नत में वेंदासीं ॿिन्ही पासे असां त चङाई आहे अलाह ताला असांजो आहे तव्हांखे को अलाह कोन्हे को अलाह जो नालो वठनि ई कोन्ह था ही जेके मुल्क आहिनि अलाह जो नालो वठनि कोन था हाणे इटली वारा वञी सजदो कयूं अलाए कंहिंखे अलाह खे कयूं की पंहिंजे पाण खे कयूं की कंहिंखे कयूं रब पाक जेकॾहिं हुनखे रब पाक खे सजदो कयो हूंदा त अलाह ताला हुनजी ॿुधंदो जेकॾहिं रब पाक खे नथा कनि कंहिं ॿिए खे था कनि पंहिंजे पाण खे था कनि अलाए बुतनि खे था कनि त पोइ हुननि जी ॻाल्हि उन थींदी अलाए कई मल युंज बासन शदीदम मिल दुन वरी बशर मोमिनी न लदीन या मलून सालहात अन लहम अजरन हसन माकसीन फीह अबदा उन में हमेशह रहण वारा थींदा वरी युंज लदीन काल तख़ज़ल्लाह वलंदा ऐं इंतज़ार कयो उन्हनि खे बि ऐं वार्निंग थो ॾिए उन्हनि खे बि जेके चवंदा अलाह पुटु अख़्तियार कयो आहे पुटु वरितो आहे यानी हज़रत ईसा अल ॾांहुं इशारो आहे त हुनखे पुटु कयूं वरी उहे धीअरूं जेके कयूं लाती मन्नात ऐं उज़ा हू जेको हुनजो पुटु आहे उहो हुनजो ज़ीउस जेको आहे सो वॾो ख़ुदा आहे हुनजा फलाणा पुट आहिनि फलाणियूं धीअरूं अथसि फलाणियूं ज़ालूं अथसि हीअ अथसि हू अथसि इहे जेके बि इन्हनि सिलसिलनि जा माण्हू आहिनि इन्हनि खे इन्हनि जे खे वार्निंग आहे ويونز الذين قالوا اتخذ الله ولدا الله تعالى پٹ ورتائن ولدا ما لهم به من علم ان کے کو علم کونے کو اللہ تعالی فرمائے تو ان ماڻھن کے کو علم کونے جو چندا اللہ پٹ ورتو ہے پٹ کتھا ورتو ہے ولا لي ابائم نہ کون جي ابن دادن کے کو علم ہو جو چنگے سمجھ سگن رب پاک جي قبرت کلمتن تخرج من افواهم تے اللہ تعالی چے تو اللہ تعالی پٹ ورتو ہے इहो त वॾो कलमो आहे वॾी ॻाल्हि आहे जेका हुननि जे नंढनि बूथनि मज़ा निकिरे थी नंढनि वातनि मां निकिरे थी, नंढी ज़बान मां निकिरे थी, हेॾी ॻाल्हि था कनि। सूरत मरियम में फरमायो त अहिड़ी ॻाल्हि था कनि जो जबल हूंदो टुटी फाटी पवनि ऐं ज़मीन हूंदो फाटी पए, अहिड़ी ॻाल्हि था कनि। हीअ अलाह ताला पुटु वरिता आहिनि, अलाह ताला को ॼणे थो, कोन कोई साहिबत कान का, हुनजी ज़ाल कान का, हिन पंहिंजे सूरत जा नाम हुनखे का सूरत कान, हुनखे का ज़ाल कान का, कहिड़ी ज़ाल आयसि, फलाणी ज़ाल आयसि। ला हौल वला कुवत इल्ला बिल्लाह इलाही रसूल, ला हौल वला कुवत इल्ला बिल्लाह, का ज़ाल कोन्हे को, न को हुनजो भाउ आहे, न को हुनजो पुटु आहे, न को लम यलिद वलम यूलद, न को हुन ॼणियो आहे को, न को हुन ॼणियो वियो आहे कंहिंजे हथां। माकसी नफ़ी अबदम युज़ीन क़ालु तख़ज़ु अल्लाह वलदा माल हम बि मिन इल्मिन वला लि आबाहिम कबरत कलमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिम ही यकूलून इल्ला कज़्बा। इहे नथा चवनि का बि ॻाल्हि, पर इहे कूड़ी ॻाल्हि था, कूड़ा आहिनि, कूड़ी चवनि था, कूड़ चवनि था, जेकी चवनि था कूड़ा। जेके बि चवंदा अलाह खे पुट आहिनि, अलाह खे धीअरूं आहिनि, अलाह जूं ज़ालूं आहिनि, अलाह जूं हीअं आहिनि, अलाह हूअं आहिनि, शरीक कनि था अलाह खे अलाह सां ॿियनि खे, उहे जेके आहिनि से कूड़ा आहिनि। अलाह ताला चवंदो उहे कूड़ा आहिनि। यकूल फल अलक बाख़ुन नफ़्स खे, ए नबी पाक सलाहु अलाह वसलम, छा तूं पंहिंजे नफ़्स खे हलाक करे विझंदे, पंहिंजे हलाक अला आसारे में हिननि जी ॻाल्हि हिन जे पोयां लॻी, हिननि ॻाल्हि हिननि माण्हुनि जे ॻाल्हि हिन जे पोयां लॻी, आसारे हिननि जे पोयां लॻी, तूं पंहिंजे पाण खे हलाकत में विझंदे छा? या न पाक आदत थो ॾिए पंहिंजे नबी पाक सलाहु खे, हीअ का कावड़ जी ॻाल्हि कान्हे का, जो माण्हू चए अलाह ताला कावड़ियो आहे नबी पाक ते, कावड़ छा लाइ कंदो अलाह ताला नबी पाक, नबी पाक सलाहु जो कावड़ कंदो, कहिड़ी ॻाल्हि कंदो? अलाह ताला सम्झाए थो मुहबत सां चवंदो आहे, तूं पाण खे हलाक न कर, हरूभरु तूं पाण खे ॾुखियो न कर, पंहिंजे दिलि खे तूं सख़्तु न कर, पंहिंजे दयक न कर, पंहिंजे दिलि खे अलाह ताला वकील, तूं हुनखे वकील कोन आई, तूं तुंहिंजी ज़िमेदारी बसि एतिरी आहे, बलाग आहे तुंहिंजो, जेकॾहिं बलाग न कंदे त पोइ असीं तोखे वठ कंदासूं, पर जेकॾहिं तूं बसि तूं इहा ॻाल्हि हिन में कावड़ जी ॻाल्हि कान्हे का, अलाह ताला छड़ा कवल कंदो? पर अलख बाख़ुन नफ़्स कला सारिम इलम जो मिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा, जेकॾहिं उहे नथा मञनि हिन हदीस खे, हिन क़ुर खे, हिन ॻाल्हि खे, जेकॾहिं मञण वारा न आहिनि, मञण नथनि नथा मञनि, त तूं हिन अरमान में, हिन अफ़सोस में, असफ़ आसफ़ हिन में तूं पाणी पाण खे हलाक कंदे छा? हिन बि पाक सलाह सां ईअं न कर तूं। इना जलना मोल ज़ीनत अलाह, असां असांजी धरती ते ज़ीनत बनाई आहे, जे गुल गुलज़ारियूं, हीअ बाग बुस्तान, हीअ जेको सुठा सुहिणा वण टिण, हीअ उहा पखी पकण चङा ई की ज़ीनत आहे, सिंगारियो आहे असां धरती खे। छाजे लाइ सिंगारियो आहे असां? हिकिड़े मक़सद जे लाइ सिंगारियो आहे। हिते फरमाए थो असां इना जलना मोल ज़ीनत अलाह ले नबलू हुम, त असीं हुनखे इम्तिहान वठूं, हुननि जो असीं हुनखे आज़मायूं, न बलूअ हुम अई हुम अहसन अमल आहे, हिन मां सुठा अमल केरु थो करे, असां आज़मायूं था भई तव्हांखे हेतिरियूं नियमतूं ॾियूं था, चई शुक्रानू रब जो करण जे बदिरां माण्हुनि जा वठी ॿियनि जा बि रिसोर्स फुरे, उन्हनि खां उन्हनि खे बुख ते मारे, उन्हनि ते जंगियूं मुसलत करे, उन्हनि खे बर्बाद तबाह करे, तई ख़ुशि था थियो महलातुनि में वेठा, अछनि महलनि में, कारनि महलनि में। ला हौल वला कुवत इल्ला बिल्लाह अलीउ अज़ीम ले नबलू अहम अयहुम अहसन अमल। सूरत पंहिंजो तबारक अलज़ी बिय दिल मुल्क, हुन में चए थो असां मौत ऐं हयात इन जे लाइ ख़लकिया आहिनि, त जीअं असां तव्हांजो इम्तिहान वठूं, त जीअं केरु तव्हां मुंहिंजा सुठा अमल थो करे। हीअ त इम्तिहान जी ॻाल्हि आहे, केरु तव्हांजो शुकरानो थो करे, तव्हां मुंहिंजा केरु आहे जेको रब पाक जो शुकरानो थो करे? नेमतूं जॾहिं मिलनि थियूं, हेतिरा पघार पाकिस्तान जे आफ़िसरनि जा करे छॾिया आहिनि बुछड़नि, हू माण्हू वेठा बुखूं मरनि, उन्हनि खे लभे कोन को, हिननि खे लखनि जा लख जेके आहिनि पघार आहिनि पंहिंजे आफ़िसरनि जा, उहे कमु कोन, रुगो रिश्वतूं वेठा वठनि। पुलिस जेको आहे मिलिट्री फलाणे हुन में तपेदार में हुन में हुनमें मास्तरी थी मिले, हेतिरा लख रुपया ॾे पोइ असीं तोखे मास्तरी ॾियूं, पोइ तूं फुरजां मुल्क खे ऐं पंहिंजो कमाइजांइ। हाणे इहो मुल्क पियो हले साईं असांजो पाकिस्तान जेको आहे, त हींअर केतिरनि सालनि खां वठी अहिड़े नमूने सां हले पियो। रब पाक जेको आहे पंहिंजी पनाह में रखे, पर ॻाल्हियूं इहे आहिनि, अलाह ताला खे कोई ॻाल्हियूं वणंदड़ आहिनि छा? तव्हांखे मुसीबत में विधो अथसि त तव्हां सुधरी वञो, पर हाणे कंहिं सुधरण जो मूंखे ॾिसण में कोन थो अचे, जेको तई को सुधरंदो बि वई न, असांजे सभु जेको हुयो सिंगारियल धरती ॾिसो था, ईअं सभई खे असां सॼो मैदान साफ़ु करे छॾींदासूं, ख़तमु थी वेंदी हली सॼी पंहिंजो यानी क़यामत जे ॾींहुं या मतिलबु उन खां अॻु में असां सभु बर्बादु करे छॾींदासूं। इंतिहा जी राति बर्बादु थी वेंदी हली, जेकॾहिं सभई मरी वेंदा हलिया, इटली में पिया मरनि, स्पेन में पिया मरनि, हाणे यूके में पिया मरनि, यूएसए में, हाणे हींअर न्यूयॉर्क में, फलाणे फलाणे वॾनि वॾनि शहरनि, वॉशिंगटन में जेका पई अथनि। हाणे सुभाणे परीहं इनशाह ट्रंप खे बि लॻंदी हुनजो, त पोइ सभिनी जेके हुनजा ऑफिसर आहिनि जेके उहो अॻियां हिन जा यूके वारो जॉनसन जेको आहे उहो बि पाण बि आहे, सम्झ सेक्रेटरी बि आहे, उहो चार्ल्स प्रिंस जेको बि आहे हुनखे बि लॻो पियो आहे सभिनी खे। होॾां उहो जेको ट्रूडो अलाए छा कैनेडा वारो हुनखे बि लॻो पियो आहे, हाणे सभिनी खे लॻनि। हाणे हितां खां ॻाल्हि शुरू थी, अठ आयत उहे शुरू थी वेंदियूं पूरियूं थियूं। हाणे अचे थी असहाब अल कहफ जी ॻाल्हि पंहिंजे नाई नंबर आयत खां वठी ऐं पंहिंजे कहिड़ी आयत ताईं पंहिंजो कदाई कासन आलम हिते अलाह सतावीह अठावीह आयत ताईं यकी हले थी नाई न आयत खां वठी। अम हसिब त छा तव्हां सम्झो आहे, अम हसिब त अन असहाब अल कहफ रकीम कानून मिन आयातिना अजवा, के हे अलाह ताला फरमाए थो त तव्हां सम्झो था त इहा मुंहिंजी आयत जेका आहे इहा अजीब निशानी आहे, हू जेको लिखियो पियो कहफ वारो वाकियो ऐं हुन ते जेका तख़्ती लॻी पई आहे ॿाहिरि लॻाए छॾियाऊं, हुन खां पोइ माण्हू न त भई हिते माण्हू फलाणा क़िस्म जा सुता पिया आहिनि। हा इहो एफिसस जो इलाइक़ो आहे, एफिसस तुर्की में आहे, हींअर जेको मॉडन तुर्की आहे, हे बाइज़ंटाइन हुयो या मतिलबु ट्रोजन वार्स जेके आहिनि लॻियूं यूनान ऐं पंहिंजे हिन तुर्की जे इलाइक़े में, हुनखे चइबो आहे ट्रोजन वार्स ऑफ ट्रोजन। उन ते जेको आहे सो लिखियो आहे इलियड ऐं ओडिसिस जेको आहे हुन लिखियो पंहिंजे जेको होमर जेको हुयो यूनान जो वॾो शाइरु उन जो लिखी आहे उहा कहाणी। उहा एफिसस जो इलाइक़ो आहे, इन मंझि इहो वाक़ियो थियो जेको हज़रत ईसा अल इस्लाम खे मञण वारा के माण्हू हुआ जिन ते पोइ सख़्ती थी, त पोइ वञी लिखा हिते सत ॼणा हुआ या केतिरा हुआ, टे हुआ या चवंदा पंज हुआ या चवंदा सत हुआ, चवंदा अलाह फला चए थो त अलाह खे वधीक ख़बर आहे त केतिरा हुआ। बहरहाल उनजी ॻाल्हि आहे। हाणे चए थो अम हसीब त अन पाण तूं सम्झी थो त छा असहाब अल कहफ ऐं रकीम जेका से मुंहिंजे आयतुनि में छा अजीब आयत आहिनि, तोखे अजीब थो लॻे, यानी मुंहिंजूं त निशानियूं घणियूं ई मुंहिंजा त मौजज़ा घणेई आहिनि, पंहिंजो हीउ बि तोखे अजीब थो लॻे त तूं भले अजीब तोखे लॻे। ही अवल फितियत चए थो जॾहिं हिकिड़ो नौजवान हुआ, फितियत माना नौजवान जवान हुजनि माना हिमत वारा हुजनि जेके पंहिंजे ॻाल्हि ते बीहनि ऐं चङा चऊं ला फताह इला अली फताह जी माना ग़ुलाम बि थिए, फताह माना नौजवान बि थिए जेको कमकार में मददगार थिए, फताह चइबो आहे हुनखे त के ला फताह इला अली ला सैफ इला ज़ुल्फ़िकार। नौजवान रसूल पाक सलाह ज़माने में जवान जेके थिया छोकिरा ॼणो हुआ जेके अञा उन्हनि मज़ा हज़रत अली रज़ी अलाह ताला आनो ईमान आंदो ऐं साण शामिलु हुयो ऐं मददगार हुयो। पोइ ला फताह इला अली, अलीअ खां सवाइ को जवान कोन्हे को ऐं ज़ुल्फ़िकार खां सवाइ का तलार कान्हे का। ला फताह इला अली ला सैफ़ इला ज़ुल्फ़िकार इज़ अवल फितियत हो, जॾहिं फितियत उहे नौजवान जेके हिमत वारा हुआ जिन खे अलाह ताला चूंडियो इन मक़सद लाइ, इलल काफ़ी कॾहिं आया काफ़ में फ़क़ालू उन्हनि चयो रबना आतिना मिल दुन रहमतन, हीअ रहमत ई सूरत आहे ऐं हीअ रहमत ई आयत आहे ऐं हीअ पढ़णु घुरिजे, रबना आतिना मिल दुन रहमतन, हे असांजा रब असां ते पंहिंजी रहमत मोकिल, असां ते पंहिंजी पंहिंजे तरफ़ां असां ते पंहिंजी रहमत मोकिल, पंहिंजी महिल ते असां ते निछावर कर रहमत। ऐं सत दफ़ा रहमत जो ज़िक्र हिन में ईंदो, हीउ पहिरियों दफ़ो आहे जेका रहमत जी ॻाल्हि अचे पई। रबना फ़क़ालू रबना आतिना मिल दुन रहमतन वही अलना मिन अमर ना रशदा, ऐं असांजा अमर असांजा कमकारियूं जेके बि आहिनि से सभु सणावा कर आसान कर असांजे लाइ। हीअ तमामु सुहिणी आयत आहे, सुहिणी सूरत बि आहे त सुहिणी आयत बि आहे। आयत जो निचोड़ ॼण इहो आहे या दुआ आहे हिकिड़े लिहाज़ खां, रबना आतिना मिल दुन رحمتن فهيئ لنا من امرنا رشدا هل يعد ان دي دعاء جكاتو چاونتے يعني ان جوان جكا سي يا دعاء گراونتے الله تعالى اسان کے ان دي معرفت يا سکھاري ہے ان رگو ان دا نالا رکھی ہے تزی تاوی تھائے ان میں فائدہ کون ہے ان دي دعاء جكا ہے سا اسان کے گرن گرجے اسان کے دعا وا پنجے دعاؤں میں شامل کرن کھپے ہر دعا میں اسان کے یا دعا گرجے کہ اصحاب کہف جی قالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا اے اساں جا رب اساں جی سادا رحمت پنجے نازل کر اساں تے نحوز اللہ سکون اساں کے دے رحمت جو پنجے اے اساں جا کم سب سناوا کر آسان کر هيئ لنا من امرنا اساں جا امر جے کہن سے هيئ آسان کر هيئ لنا من امرنا رشدا سدھے رستے والا کر اساں جا امر فدلبنا على آذانهم فاسان جي آذان کے ہانی چھجو یعنی آذان میں کن جے کن کن ہانی چھجو کرن کے ہانی چھجو کن کی چھا ہانی چھجو مران کے نند دئی چھری سو نند دئی چھری سو ان کے ہلے قسم جی جو سمی رہا فدلبنا على آذانهم فی الکہف سنین عددن ہتے فرمایا تو پہری تو کیترائی سال اگتی اچھی پون نالو وٹھندو سالن جو تو 309 پر وہ اگتے واضح تھی ہتھی چی کیترا ہی سال سنین عددن کیترا عدد سن سال سم باسنا ہوں پو اسا ان کے اتھاریسوں انہیں ننڈ مجا ننڈ میں کیترا ہی سال ستا پیا ہوا سالن کی گال اچھی ہوئی وہ اگتے اچھی چون 309 سال ستا پیا ہوا ہاں اللہ تعالیٰ چے تو اللہ تعالیٰ سچو ہے اللہ تعالیٰ کو کڑو تو کون ہے اللہ تعالیٰ سچو ہے پر ان کے جی وی تعویل کرنے کی کوشش کرنا وہ ہوں تھو وہ ہوں تھو ہوں بتو بتو بتو تھو ایڈو تھو وہ جو کہ کوڑا ہے گال ہی اللہ تعالیٰ جی سچی ہے اللہ تعالیٰ جو قرآن سچو ہے 909 سال کا پو اتیا 309 چو 300 سولر سسٹم جا 309 جے کے ان سے ہجری ہجری بدلے ہو چاہے چو لونر سسٹم جا لونر جو سال جو ہے سو 10 11 12 ॾींहं जेको आहे सो घटि आहे हुन खां तंहिं करे लूनर जा साल वधीक थिया 309 ऐं सोलर जा 309 पूरा 300 ज़ादू 9 वधीक थिया नव उहे लूनर ॿिन्ही सिलसिलनि जा सिम बासना हुउमि पोइ असां हुनखे उथारियोसीं ले नालम त असीं ॼण ॼाणूं असीं मालूम करियूं इन्हनि खां अयुल हिज़बैन हसालिमा लबिसू अमदा त कहिड़ो ग्रुप जेको आहे हिकिड़ा जेके सुता पिया हुआ हुन में कैफ में उहे हिसाब करे सघिया थियो सुठो सही या उहे जेके ॿाहिरि धरती ते हुआ यानी ॿाहिरि धरती ते 309 साल गुज़री विया हुआ पर हुननि जे लाइ ॼण उहो ई वक़्तु पुछंदा त पोइ केतिरो वक़्तु रहियो जे ॾींहं या ॾींहं जो हिसो यानी उहो ख़राबु कोन थिया हुन जा जिस्म जेके आहिनि जहिड़ा हुआ तहिड़ा तरो ताज़ा हुननि जो साह खयो पिए पासा बदिलायूं पिए ऐं हुननि जे लाइ ॼण को ॾींहं जो को हिसो गुज़रियो ऐं हुन ॿाहिरि कैफ़ खां ॿाहिरि जेको माण्हू हुआ जेके धरती हुया जेके बि पखी पकण ई हू केतिरा ई जनरेशन्स मरी विया हुआ केतिरा जहिड़ा थिया केतिरा हू थिया 309 साल गुज़री विया हुआ त असीं इहे मालूम करियूं त कंहिंखे वधीक ख़बर आहे टाइम फ्रेम जी त कहिड़ो टाइम सचो फ्रेम फ्रेम आहे नानो नक़ुस अलाए कर अलाह ताला हाणे फ़रमाए थो त असीं तोखे किसो ॿुधायूं था तो तव्हांखे किसो करे था ॿुधायूं सूरत यूसुफ़ में अलाह ताला फ़रमाए थो त नानो नक़ुस अलाए कर अहसन अल कसस हिते अलाह ताला फ़रमाए थो नानो नक़ुस अलाए कर नबाहुम बिल हक़ उन्हनि जी ख़बर सची ख़बर थिए असीं था तव्हांखे ॿुधायूं कूड़ी ख़बर न आहे इहा रब पाक जी सची ख़बर आहे ऐं रब पाक पंहिंजे क़ुरान मंझि पंहिंजे जिब्रील इस्लाम जे मार्फत मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु मुंहिंजे कल्ब ते लाथी आहे उनखे इहा ख़बर पई आहे असां ताईं क़ुर सां 1400 साल 1500 साल थी विया हलिया असां वटि क़ुर पियो पहुचे ऐं असांखे इहा ख़बर आहे त नक़ुस अलाए कर नबाहुम बिल हक़ इहे सची ख़बर असीं तव्हांखे ॿुधायूं था हक़ सां सची ख़बर ईअं आहे इन फितियतुनि इहे हिकिड़ा जवान हुआ आमनू बे रबिम उन्हनि ईमान आंदो पंहिंजे रब ते वज़िदना हुम हुदा जॾहिं ईमान आंदा हुऊं रब पाक ते त असां हुनजो ईमान वधायोसीं ज़िदना हुम हुदा हुन हिदायत सां हुनजी वधाइशूं, हिदायत में वधि घटि थिए थी, ईमान में वधि घटि थिए थी। इहो क़ुर शरीफ़ जे हिन आयत में जा साबित आहे ऐं हूअ सभु को माण्हू जी कैफ़ियत इंसान जी, तव्हांजी मुंहिंजी कंहिंजी बि हिकु जहिड़ी ईमान जी नथी रहे। कंहिं वक़्तु माण्हू घटि आहे, कंहिं वक़्तु वधि आहे, कंहिं वक़्तु कीअं आहे, कंहिं वक़्तु कीअं आहे। पर पपा खां चइजे त या रब असांखे जंहिं वक़्तु मौत ॾींहुं, तंहिं वक़्तु ईमान जे दर्जे में, ईमान जे लेवल में असांखे खणजांइ, मथां बेईमानी जे शक जे तरदुद जे मामले में हुजूं त वक़्तु खणी। या रब कलमे सां इन करे असांजा सिंध जा माण्हू जॾहिं मदह चवंदा हुआ, मौलूद चवंदा हुआ, कलाम चवंदा हुआ, काफ़ी चवंदा हुआ, काफ़ी चवंदा हुआ, त चवंदा हुआ त आख़िर में ईमान सां कलमे कलमे सां असांखे मौत ॾियारजांइ। इहा ॻाल्हि हिते अलाह ताला फरमाए थो, नानो नकुसो अलाए खे असीं तोखे ख़बर ॿुधायूं था चङी तरह, नबाहुम बिल हक़, हक़ जी ख़बर तव्हांखे ॿुधायूं था। इन हुम फितियतुनि, उहे जेके असां जवान हुआ हिकिड़ा, आमनू बि रबिम, यानी ईमान आंदो पंहिंजे रब ते, सननि रब ते, वज़िद ना हुम हुदा, ऐं असां हुननि जी हिदायत वधाइसूं, व रबत ना अला कुलूब हिम, ऐं असां हुननि जे कलबनि खे मरबूत कयो, हम आहंग कयो, हारमोनियस कयो, हिकिड़े लेवल ते सभु सोचणु लॻा। जॾहिं असांजा वज़ीर, हू चवे हीअं, हू चवे हूअं, असांजो प्राइम मिनिस्टर चवे हीअं, असांजो चीफ मिनिस्टर चवे हीअं, पंजाब जो मिनिस्टर चवे हीअं, वन बलोचिस्तान जो मिनिस्टर चवे हीअं, सिंध जो मिनिस्टर चवे हीअं, सिंध जो बादशाह हीअं, सिंध जो गवर्नर हीअं, प्रेसिडेंट साहिबु हीअं, सभु को पंहिंजे बूथ, पंहिंजे वापाई पाई, पंहिंजे पंहिंजे ख़्यालु, तव्हांजे मरबूत न आहिनि, जेसिताईं तुंहिंजूं दिलियूं मरबूत न आहिनि, रब्त न आहे, तव्हांजे मुल्क में पीस ऐं हम आहंगी ऐं हारमोनियसनेस अची नथी सघे। इहो अल्ला ताला हिते फरमाए छॾियो आहे हिन सूरत में, रबत न अला कुलूब, कल्ब तव्हांजा मरबूत अल्लाह ताला जॾहिं कंदो, अलफ़्त बहन कुलूब, जेको फरमाए सूरत आल इमरान में किथे अलफ़्त बहन, जेकॾहिं तव्हां लखे रुपया करोड़ ख़र्चे छॾियो पर तव्हां पंहिंजूं दिलियूं मरबूत न थींदियूं, तव्हांजे दिलियुनि में ॻांढापो न थींदो, अलफ अल कयूं पंहिंजूं दिलियूं मिलाए न सघंदो, जेसिताईं अलाह ताला तव्हांजूं दिलियूं न, छो त अलाह ताला सां तव्हांजो वास्तो आहे कोन को, सभु को पंहिंजी नाड़ियो बीठो आहे, सभु को पंहिंजो पंहिंजो पोख पोखे पियो, सभु को पंहिंजी पंहिंजी ॻाल्हि पियो करे, सभु को मोतबर आहे, सभु को रईस आहे, गॾा केरु हकले सही, हाणे सभु को रईस थिए त हाणे बादशाही केरु करे। हाणे ॾियो मो तव्हांजूं दिलियूं मरबूत जेसिताईं न थींदियूं, तव्हांजे मुल्क में पीस न ईंदो, हिकिड़े ख़्याल जा, हिकिड़े फ़िक्र जा, हिकु चङाई वारा माण्हू थींदा, तॾहिं थींदो इहो कमु। पर बतनो आला कुलगू हिमेज़ क़ामू, हिन उथी बीठा क़ामू, क़ाम या साॻियो क़याम जा, क़यूम जा, हिन लफ़्ज़ आहे क़ामू, जंहिं उथी बीठा, उथिया क़ामू, क़ामू वारा उथणु, उथणु वारा कुम बे अलाह ताला रसूल पाकिस्तान याल मुज़म्मिल कुम फान याल मुदसर कुम फान सर याल मुद, त हुन मज़ कुम, कुम जी माना उथ, उथ माना हीअं रुगो उथी बीह, उथी बीह माटी कयो वेठो न, कुम माना कुझु ॻाल्हि कर, का ॻाल्हि दुनिया खे हेॾा पंहिंजे नमूने ते आण, यानी कुझु जदोजहद कर, कुझु कोशिशि कर मुंहिंजे रस्ते ते हलाइण जी, माण्हुनि खे कुम जी माना इज़ क़ामू, पर बीठा पंहिंजी ॻाल्हि ते। फ़क़ालू, पोइ चयाऊं पर रुपा खे, रब ना, हे असांजा रब, हाणे हीअ ॿी दुआ आहे हिन साॻी असां कैफ़ वारनि जी, रब ना रब समावात वल अर्द, त चऊं त असांजो रब जेको आहे उहो आहे जेको आसमान ज़मीननि जो रब आहे। हुते बादशाह चए थो मूंखे रब, मूंखे करे पूॼो, हुनजो जेको हुन ज़माने में बादशाह हो, या चवंदो हू फलाणे खे पूॼो, फलाणे खे ईअं पूॼो, चए असांजो रब उहो आहे जेको आसमान ज़मीननि जे ठाहिण वारो आहे, जेको आसमान ज़मीननि खे हलाइण वारो आहे, रब समावात वल अर्द, लन नद उह मिन दूनी ही इलाहन, असीं कंहिं बि ॿिए उन खां सवाइ, यानी अलाह ताला खां सवाइ कंहिं ॿिए खे असीं रब करे पोइ ॾींदासीं ई कोन को। लक़द कुलना हिज़न शतत आहे, जेकॾहिं ईअं करियूं त पोइ असां बेवकूफ़ी जी ॻाल्हि कई, अकुल खां परे वारी ॻाल्हि कई, शत शत वारी ॻाल्हि कईसूं। हाउलाए क़ौम न, हीअ जेका क़ौम आहे असांजी, यानी जितां जिन खां भॼी निकिता हुआ, हाउलाए क़ौम न तख़ज़ू मिन दूनी ही आलिया, अलाह ताला खां सवाइ ॿिया हुननि इलाह करे वरिता आहिनि, लौला या अथून अलहम बि सुल्तानिनि बयनि, छा ला हुननि को वधीक वाज़े जस्टिफिकेशन न आंदी आहे, सुल्तान न आंदो आहे, एविडेंस न आंदो आहे, सबूत प्रूफ न आंदो आहे, त भई कीअं ख़ुदा थिया, भई उहो टिट थो ॾिए, फूसूं थो ॾिए, हंगे थो, मोटे थो, उहो सां कीअं थींदो, अलाह निमरूद थिए की ट्रंप जेको आहे सो हंगण मुटणु बंदि जेके लाक तलाक करे छॾियसि त पोइ छा थींदुसि असांखे मोदीअ सां बि ईअं पेट में ख़राबी थी वेंदसि हाणे लॻंदुसि वायरस त पोइ मुंहुं ॾिए इन इहो कहिड़ो ख़ुदा थींदो हू चए थो मूंखे पूॼो मूंखे सजदो करियो चए तोखे वञा सजदो कीअं कंदासूं तूं त हंगी में थो तूं त मुठी में थो तूं पेशाब करींदो तोखे वायरस बि लॻे थी तोखे वञा असीं कहिड़ो सजदा कंदासूं हीअ चवंदा लौला या तू न लहम सुल्तान बयन एविडेंस छा लाइ रहंदो भई असीं सभिनी खां पाक आहियूं जीअं अलाह ताला पाक आहे सुबुह साबित करे ॾेखारियो तई पाक आहियो सभु ॻाल्हि खां वधीक आहियो तव्हांखे का बीमारी बड़ी नथी लॻी सघे तई खीरु नथा पियो तव्हां खायो नथा न त पियो नथा पाक आहियो अलाह ताला वांगुरु त पोइ तई तव्हांखे असीं मञूं त तई बराबरि अलाह ताला जे शरीक थी सघो था पर तव्हां मोहताज आहियो अलाह जा हर ॻाल्हि में अलाह खे मञो न मञो पर तई मोहताज आहियो हुनजा हू तव्हांखे नेठि मारींदो बि ऐं नेठि वरी विझारींदो आहे बि वरी बि हिसाब किताब वठंदो तव्हां खां लौला या तू न लहम सुल्तान बयन को पधरो सुल्तान पधरो एविडेंस छो कोन आंदो फमन अज़लम इमन निफ़्तरो अलाह कज़ब आहे पोइ हिन खां वधीक कूड़ो केरु आहे जंहिं अलाह ताला ते कूड़ ठाहियो त भई जेकॾहिं हिकिड़ो नबी न हुजे ऐं चए त आऊं नबी आहियां जीअं कादयानी जेको फलाणो चवे नबी आऊं नबी आहियां ऐं अलाह आहियां चए अरे तूं भला कीअं अलाह थींदे तोखे असीं कीअं अलाह मञींदासूं हिंदुस्तान में उहो छोकिरी जेका तस्वीर लॻी पई मुंहिंजी छा आहे कंहिंजी तस्वीर चई मुंहिंजो ख़ुदा आहे मुंहिंजी तुंहिंजो हक़दा भला कीअं थी वियो यारहं सालनि जो छोकिरो आहे चईंदे तां जेको न चयो था अलाह त अलाह मुंहिंजो हा असीं चवंदा आहियूं अलाह चए हीअ मुंहिंजो अलाह हरी बिणा जा पुटु तोखे हीउ वणा हिन ख़लकियो आहे की ॼणियो आहे की छा हीअ वणा कहिड़ी हैसियत आहे हिन जी भई माण्हू जेके अहिड़ा मुंधल आहिनि त पोइ उहो एम ए करणु आई हुते लिंग्विस्टिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना शैम्पियन में हीअ लिंग्विस्टिक्स में यू एन एम एम छा चइबो आहे एम ए पी करणु अचे हाणे उहा पई चए त हीअ मुंहिंजो ख़ुदा आहे भई तुंहिंजा ई ख़ुदा कीअं ईंदो फाक तुंहिंजो ख़ुदा आहे जंहिं तोखे ख़लकियो आहे जंहिं आसमान ज़मीन ख़लकियो आहे पर इहा ॻाल्हि सम्झ में माण्हुनि खे घटि थी अचे लौला या तू न लहम सुल्तान बयन फवन अज़लम इमन इफ़्तरो अलाह कज़्बा व एज़ तज़ल तुमूहुम त जॾहिं तव्हां उन्हनि खां पासीरा थियो एतज़ाल इख़्तियार कयो अज़ल कयो हींअर सभु असीं अज़ल में आहियूं सॼी दुनिया हींअर अज़ल में पर असां सम्झूं कोन था हीअं अज़ल माना पासीरा थियो यानी लॉकडाउन थी वियो हलियो ऐं सभु को पंहिंजो डिस्टेंस रखे ॿियनि खां परे रहे सभु को परे आहे मुंहिंजे हिन कमरे में ॿियो को कोन्हे मूंखां सवाइ ऐं ॿियो सभु को पंहिंजे पंहिंजे कमरे में पियो आहे ऐं पंहिंजो परे खां हिकिड़े कयो आहे ओ हुतां खां सॾु करे ॻाल्हि कयूं भई वेझा न अचिजो मुंहिंजे एज़ाल एतज़ाल इहो एज़ाल अज़ल इहो आहे ऐं ज़े ऐं लाम अज़ल अल माना पासीरो थियणु ॿियनि खां परे रहणु त हाणे सभु कंहिंखे पासीरो करे छॾियो वैज़ तज़ल तुमू हुम तव्हां जॾहिं हुननि खां परे थियो यानी इहे जेके काफ़र आहिनि जेके ईमान नथा आणनि ऐं ॿियनि खे शरीक था कनि अलाह सां उन्हनि सां जॾहिं परे थियो वमा या बुदून ऐं जंगजी इबादत कनि था उन्हनि खां बि जॾहिं परे थियो इलाह जेके अलाह खां सवाइ ॿियनि जी इबादत कनि था उन खां बि जेके परे थियो वैज़ तज़ल तुमूहुम वमा या बुदून इलाह पोइ अचो कफ में अचो केव में हाणे असीं केव में लिखिया पिया आहियूं हींअर सभु केव में आहियूं पर सोचण जी सलाहियत असांखे हुजे त ग़ार हिरा में सभु को हींअर वेठो आहे रब पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सलाहु रसम खे ग़ार हिरा में मोकिलियो केव में हीअ चवंदा त पोइ अचो ग़ार में हिन ग़ार में जेका कफ जी ग़ार आहे या जेका साब कफ वारी ग़ार ऐं हींअर बि असां सभु को जेको आहे पंहिंजे पंहिंजे ग़ार में हू चवंदा हे लफ़्ज़ इस्तेमालु पिया कनि हींअर बबल में सो को पंहिंजे स्टे इन योर बबल स्टे इन योर बबल हाणे बबल आहे इहो कैफ आहे इहो या केव आहे या पंहिंजी पंहिंजी ग़ार अथव पंहिंजी पंहिंजी क़बर हूंदव पंहिंजी पंहिंजी क़बर में सभु को पंहिंजो पाण संभालींदो हिते आऊं जेको आहे पंहिंजी चांहि पाण पियां पंहिंजो खाधो पाण खावां पंहिंजो जेको वणे थो करे ॿियो घर मूंखे खंघे कोन्दो न को आऊं थो कंहिंखे खंघां सभु को परे परे पियो रहे अलाह ताला निशावर कंदो निशावर कंदो नशर कंदो तव्हां ते पंहिंजी रहमत हाणे उहो ॿियो दफ़ो रहमत जो ज़िक्र आहे हिन सूरत में यंसुर लखुम रबुकुम मेरहमती ही पंहिंजी रहमत निछाव पंहिंजी निछा पंहिंजी रहमत वसाईंदो पखेड़ींदो उछलींदो ॾींदो नाज़िल कंदो भई हय्य लखुम हय्य जो ॿियो दफ़ो लफ़्ज़ इहो आयो आहे हयो हय्य ऐं तव्हांजा कम आसान युहय लखुम मिन आमरकुम मिर्फ़ा तव्हांजा कम हुते चवनि सुठा कजां रशदा कजां हिते चवनि मिर्फ़ कजां आसान कजां असांजा कम हिते तव्हांजा आसान थींदा कम जेकॾहिं पंहिंजो सभु को अज़ल में हूंदो सभु को आइसोलेशन में हूंदो पंहिंजे पाण सां हूंदो पंहिंजे मुंहुं हूंदो चङाई सोचींदो वीचारींदो रब पाक जी ख़्यालु सभु को हाणे रुगो खाइण पीअण जी ॻाल्हि सोचींदो वीचारींदो पोइ हाणे छा थींदो पर रब पाक भई मूंखे छा ला ख़लकियो आहे हीअ कहिड़ा आसन अमल आहे केरु कंदो कहिड़ा अमल आसान आहिनि पोइ माण्हू सोच वीचार कंदो त पोइ का ॻाल्हि थींदी त हिते सभु को लॻो पियो आहे भई हय्य लखुम मिन अमरकुम मिर्फ़ा त चए थो एज़ तज़ल तमूम तव्हां जॾहिं पंहिंजे बबल में घिरी वञो पंहिंजे कफ पंहिंजे पासीरा थी वञो ॿियनि सभिनी खां जेके माण्हू आहिनि जेके मतिलबु मुशरिक़ आहिनि उन्हनि खां परे थी वञो ऐं जंहिंजी इबादतूं कनि था उन्हनि खां परे थी वञो त पोइ फाउ इलल कैफ़ पोइ पंहिंजे बबल में अची वञो पंहिंजे आइसोलेशन में अची वञो पंहिंजे कैफ़ में पंहिंजे केव में पंहिंजे ग़ार में अची वञो यंसुर लकुम रब्बुकुम रहमत ही पंहिंजी अलाह ताला तव्हां ते रहमत नाज़िल कंदो तव्हांजी छा वसाईंदो ऐं रहमती वयुहई लखुम मिन अमरकुम मिर्फ़ा ऐं तव्हांजा जेके कम आहिनि से सभई आसान कंदो ऐं ते तयारु कंदो तव्हां लाइ तव्हांजे कम में आसानी कंदो वतर शम्स हाणे हिते 16 आयतूं थी वियूं ऐं असांजो पंहिंजो 46 मिंट थी विया हाणे हिते असीं वक़फ़ो करियूं था इनशा अलामनी अञा 16 आयतूं थियूं आहिनि ऐं पंहिंजा असाब कैफ़ जी अञा ॻाल्हि हले पई उनखां पोइ वरी जिन ताईं जहनम जी बि ॻाल्हि ईंदी वरी पोइ मिसाल वरी ईंदो मिसाल उन ॿिनि ॼणनि जो जेके हिकिड़ो शाहूकारु आहे हिकिड़ो अहिड़ो शाहूकारु न आहे ॿियो वरी हज़रत मूसा ऐं हज़रत ख़िज़र जी ॻाल्हि ईंदी जिन जहनम जूं ॻाल्हियूं विच में पयूं ईंदियूं ऐं पोइ वरी आख़िर में ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम जो ज़िक्र ईंदो पोइ इहे सभु ॻाल्हियूं थींदियूं पर अलाह ताला असांखे तौफ़ीक़ ॾिए हिन सूरत खे पढ़णु घुरिजे पूरीअ खे जुमे जे ॾींहुं ऐं उनजी माना बि सम्झण जी कोशिशि कजे त फितने दज़ाल जे फितने खां ऐं याजूज माजे जे फितने खां सम्झ में अचे ॻाल्हि त कीअं माण्हू पासे थिए अलाहु मग़फ़िरना वरहमना वरज़ुकना वाफ़ज़ना वादना अला सिराति मुस्तक़ीम सिराति लज़ीन अन अमत अलैहिम ग़ैर मखदूब अलैहिम वलद्दालीन आमीन रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नक अंत समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नक अंत तवाबु रहीम हसबी अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व रब्बुल अर्शिल अज़ीम।